jani nanging ora iso duweni nganti nanging kowe malah ngenteni tresno liyane. Dudu aku ternyata sing bokar lagi. Do it.